koloni dusabe. Habari za mchana wa leo mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sasa baada ya 20 katika studio zetu ni wakati wa kusikiliza taarifa katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni muhtasari wake. Mchango zaidi ya dola milioni 153 wa kujenga bwawa linalojulikana kama jiji mrembwe umeidhinishwa na bunge hapo jana Alhamisi. Panahitajika miradi ya kusaidia watu ombaomba na watoto wa mitani kama inavyobainiwa na naibu mkuu wa muungano wa mashirika yanayohimiza kutii haki za watoto Fenadebe. Ni jioni ya leo hii ambapo panajulikana timu nne ambazo zitacheza nusu finali ya mashindano ya Sekafa yanayofanyika nchini Burundi. Hayo na mengine ni punde tu. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Tuanze na habari ya kisiasa. Viongozi wa chama kijulikanacho kama Ranake tarafani Buyengero mkoani Rumonge vinatiwa wasiwasi na wafuasi wao wawili waliofungwa tangu Jumatatu ya wiki hii, wakati viongozi wa kitongoji Sebeyi wanasema kwamba watu hao wamekamatwa kwa kushutumiwa kuwa walikuwa wanahimiza watu kupigia kura hapana katika ya Burundi, katiba ya Burundi kwenye uchaguzi unaokaribia. Hakuna mtu ambaye ameripoti kutoa mashitaka tangu wafungwe. Viongozi wa Ranake mkoani Rumonge wanaona jambo hilo kwamba si la kawaida. Eric Duma Harfani, kiongozi wa Ranake tarafani Rumonge, anaeleza zaidi. Hao watu walipokamatwa tangia siku ya Jumatatu, hakuna mtu ambaye alishakuja kuwauliza. Wangekuwa wameshawauliza, na tungeona watu nakuja kusema ukweli kwa mambo, kwa sababu wanasema eti walikuwa wanafundisha kuhusu katiba ambayo itachaguliwa mwezi wa tano. Eti walikuwa wanasema kama wachague hapana. Na sisi tunakanusha hiyo, kwa sababu sisi chama cha Hanaki hatuja uruhusu wa members wetu kusema chochote kile kuhusikana na katiba ya ambayo itabadilika. Hatujasema neno hata moja ndani ya chama cha Hanaki. Watu wangefanya upelelezi, kama kuna watu wa kushuhudia wakaja wakasema ukweli wenyewe, alafu kama hawana hatia yoyote wakaachiwa wakarudia katika familia zao, kwa sababu familia zao zinawangojea. Unajua kasho sio fasi nzuri. Hakuna mtu anaweza kusema eti atakie mtu mwingine gerezani. Alafu tunaomba watupe amani, tujiandalie uchaguzi wa mwezi wa tano na uchaguzi wa mwaka wa 2020, kwa sababu watu kwa kianza hivyo watu watakuwa na oga, watasikia oga, watu waanze kusikia oga. Tunahitaji kuwa mioyo yetu tulie, watu watulie, wajue kama hauchangie chama na ndugu yako, sio haudui, ni ndugu yako. Mtazidi kuishi pamoja katika kijiji cheno, katika tarafa yenu, katika mkoa wenu, wachangie maendeleo kuliko watu kila siku watafute ubaya kwa wengine. Tuendelee na taarifa ya utawala bora. Shirika linalohimiza raia kubadili mwenendo ili kufikia maendeleo ya kudumu Pariseme linasikitishwa na kutokuwepo kwa ratiba ya miradi ya serikali ya maendeleo ya raia. Katika mkutano wa waandishi wa habari Ijumaa hii, kiongozi wa shirika hilo anabaini kuwa hali hiyo inapelekea kutopatikana maendeleo ya taifa. Fastendi Kumana anasema kwamba matatizo ya kiuchumi yanasababisha mgogoro wa kisiasa. Watu wawili walipigwa na kujeruhiwa usiku wa kuamkia leo na watu waliokuwa wanabeba mapanga, ni katika eneo la kata ya pili katika mtaa wa Ngagara ni jijini Bujumbura. Raia tuliowakuta katika eneo hilo wanasema kuwa wahalifu hao walikuwa wamekuja kuiba, na kitendo kibaya kinachoibuka mwa siku hizi, na wanaomba viongozi wafanye liwezekanalo ili warudishe usalama katika mtaa huo. Mfungwa mmoja amefariki baada ya kupigwa risasi asubuhi ya leo hii Jumaa, mwingine yuko anatafutwa mahali alipojificha. Anayesimamia polisi mkoani Rumonge anabaini kuwa wafungwa hao walikuwa wanajaribu kutoroka gereza gereza kuu lipatikanalo Rumonge, na wakagundulika wako wanapanda ukuta wa jela hilo. Mchango zaidi ya dola milioni 153 wa kujenga bwawa lijulikanalo kama Jiji Mrembwe umeidhinishwa na bunge hapo jana Alhamisi. Hata kama wabunge hao wameidhinisha mswada huo, kuna miongoni mwao wanakuwa wana wasiwasi, wakieleza kuwa mchango huo huenda usipatikani kutokana na kutowepo mhusiano mzuri kati ya Burundi na baadhi ya mataifa mengine. Maelezo zaidi na wenzetu na Mianda Ikeje na Claude Mbananayo aliyetafsiri. Wizara ya nishati na madini wahitaji dola milioni 270.40 ili ujenzi wa bwawa wa kuzalisha umeme Jiji Mrembwe uwepo. Tayari wafadhili wa Burundi wameahidi mchango wao wa dola za Marekani 153. Hata hivyo, kuna baadhi ya wabunge walitoa wasiwasi zao kutokana na utoaji wa zawadi hii wakati uhusiano wa kidiplomasia kati ya Burundi na baadhi ya mataifa mengine si sahihi, kama anavyoeleza mbunge Leonidas Mukeshimana. Aya mafaranga tugiye kwemeza tutangwa. Pesa hizi zitatolewa na Umoja wa Nchi za Ulaya, lakini tunajua kama Umoja wa Ulaya imetuadhibu kiuchumi. Je, mheshimiwa waziri anaweza katua kikishia kwamba pesa hizo zitapatikana wala adhabu hizo zimetolewa? Waziri wa nishati na madini aliyekuwa akitetea msaada huo aliwatoa mashaka kwamba msaada huo utapatikana, kama anavyoeleza waziri Komemani Rakiza. Mradi huo ulikuwepo kabla ya adhabu hizo za kiuchumi kwa nchi yetu. Sio Umoja wa Ulaya tu utakayesaidia mradi huo, kuna wengine washirika. Umoja wa Ulaya utatoa milioni 66 ikiwemo pesa Benki ya Ulimwengu itatumia kusudi bwawa la milioni 272 ijengwe, na ndio sababu tuna mkataba na wengine washirika. Kwa hiyo kazi zinaendelea bila tatizo. Kwa ujenzi wa Jiji Mrembwe, Benki ya Dunia imeahidi dola milioni 100 za Marekani. Umoja wa Ulaya umeahidi dola 39.60. Benki ya Maendeleo ya Afrika kuahidi milioni 22. 95 za dola ya Benki ya Ulaya. Serikali ya Burundi kuahidi dola 14.30 na dola milioni 2.50 za shirika Legidezo. Wabunge 103 wakiwemo 7 waliotuma waliidhinisha msaada huo kwa 100%. Isanganiro. Tunaendelea na habari ya Kiswahili kupitia redio Isanganiro, na tuendelee na habari ya watu waliorejea kutoka ukimbizini. Warundi karibu 1000 waliokuwa wamekimbilia nchini Tanzania katika kambi ya wakimbizi ijulikanayo kama Nduta ndio wamepokelewa tangu Alhamisi ya wiki hii Kobero kwenye mpaka wa Burundi na Tanzania. 500 miongoni mwao wameisha wasilishwa katika eneo la mapokezi Songole tarafani Kiremba mkoani Ngozi. Wengine wako bado hapo mpakani Kobero wakisubiri kusafirishwa mpaka Songole. Habari kutoka hapo Songole zinafahamisha kuwa waliorejea kwa hiari yao wanapatikana katika eneo ni wakazi wa eneo wote. Wanaopatikana katika eneo hilo wote ni wakazi wa tarafa ya Muyinga wa mkoa ya kumradhi, ni wakazi wa mkoa wa Muyinga na wanasafirishwa moja kwa moja katika tarafa zao. Panahitajika miradi ya kusaidia watu ombaomba na watoto wa mitani ili wabaki katika familia zao. Hao yamezungumziwa na naibu mkuu wa muungano wa mashirika yanayohimiza kutia haki za watoto FENADEBE baada ya wizara tatu ikiwemo wizara ya mambo ya ndani kuwaonya hao watu ombaomba kuacha tabia hiyo na kutoka barabarani pasipopita Alhamisi hii ya wiki hii. Ferdinand Simbaruhije, naibu mkuu wa FENADEBE, anaomba kwamba kitengo hicho kingefanyika kwa kutii haki za binadamu. Makamu wa pili wa raisi anatahadharisha waliotoa ardhi maeneo ambapo kuko kunaandaliwa ujenzi wa bwawa la kupunguza kasi ya maji ya mito na mvua tarafani Buterere jijini Bujumbura. Hayo yamebainiwa na kiongozi huyo Joseph Butore katika ziara yake aliyoifanya katika mashamba eneo ya Kigaramango tarafani Mutimbuzi mkoani Bujumbura. Kiongozi huyo amepongeza viongozi amepongeza viongozi kwa ngazi ya chini kusota kidole wale ambao walitaka kupokonya ardhi ya serikali. Timu ine ambazo zitacheza nusu finali ya mashindano ya Sekafa yanayofanyika nchini hapo Burundi zitajulikana leo jioni. Timu ya taifa ya Burundi Intamba mu Rugamba haina bahati tele ya kuendelea mashindano hayo. Ili timu ya taifa ipite inabidi ifunge timu ya Ethiopia ambao mabao zaidi ya ine katika mtanange utakaochezeka kwenye dimba la Ingoma mkoani Gitega aliasili ya leo. Timu ya Somalia ili ipate tiketi ya kushiriki nusu fainali ni lazima itoe sale ya timu ya Kenya kwenye mtwano utakaofanyika kwenye uwanja wa Umuco mkoani Muyinga. Mengi zaidi na mwenzetu mwanamichezo Barene Habyarimana. Matumaini ya timu ya taifa Intamba mu Rugamba ya vijana chini ya miaka 17 kuendelea ya mashindano ya FIFA kabla ya mchuano unaopigwa alasiri hii kwenye uwanja wa Ingoma mjini Gitega, ambapo Burundi inapambana na timu ya Ethiopia, na ili Burundi uweze kutinga nusu finali yatakiwa kupata ushindi wa mabao zaidi ya 4. Katika mtanange mwingine ambao utapigwa kwenye uwanja wa Umuco kule Muinga, Somalia yahitaji tu sare ili iweze kutinga nusu finali. Katika kundi la A ambalo linazijumuisha timu za Burundi, Kenya, Somalia na Ethiopia, Kenya ndio inachukua nafasi ya kwanza ikiwa na pointi 4 na mabao 4. Somalia inachukua nafasi ya pili katika kundi hilo ikiwa na pointi 4 na mabao 2. Ethiopia ikichukua nafasi ya tatu pointi 1 ikidaiwa mabao 2, na Burundi kibulula mkia na pointi 1 huku ikidaiwa mabao 4. Nikiripoti kutoka mjini Kitega, mimi ni Bali ni Ferimana wa Radio Sanganiro. Asante bana Darimana. Tumalizie habari na habari ya kimataifa. Katika habari za ugenini, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amelazimika kusitisha ziara yake nchini Uingereza anakohudhuria mkutano wa viongozi kutoka mataifa ya Jumuiya ya Madola ili kurejea nyumbani kutokana na machafuko yanayoshuhudiwa kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Na nchini Rwanda, zaidi ya watu 40 walipoteza maisha kutokana na mvua kubwa ambazo zimekuwa zikinyesha kwa mfululizo nchini humo. Mengi zaidi na mwenzetu Gertrude Mawenayo. Katika kipindi cha mwezi mmoja pekee, watu 41 wamepoteza maisha nchini Rwanda kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha kwa wingi. Mvua zilizonyesha kwa siku 30 mfululizo zimesababisha maafa makubwa, ikiwa ni pamoja na vifo vya watu, mifugo, huku mashamba na nyumba vikiharibiwa vibaya. Walioathiriwa zaidi na majanga haya ni wakazi wa kaskazini mwa Rwanda na kusini, kwani takwimu kutoka Wizara ya Majanga zinaonyesha kuwa nusu ya walioathiriwa wametoka maeneo hayo. Na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tume ya uchaguzi nchini humo imewafungulia mashtaka watu 267,000 waliobainia kujiandikisha zaidi ya mara moja wakati wa zoezi la kuwasajili wapiga kura mwaka uliopita kuelekea uchaguzi mkuu mwezi Disemba. Akiwa mjini Bukavu mapema juma hili, naibu mwenyekiti wa Seni Norbert Basangezi alionya kwa watu watakaopatikana wakijiandikisha zaidi ya mara moja kwa minajili ya kupata kadi ya kupiga kura, sheria itafuata mkondo wake. Na nchini Afrika Kusini, rais wa nchi hiyo Cyril Ramaphosa amelazimika kusitisha ziara yake nchini Uingereza ili kuregea nyumbani kutokana na machafuko yanayoshuhudiwa kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Wakazi wa mkoa huyo wamekuwa wakiandamana na kupora mali za wafanyabiashara hasa kutoka nje ya nchi hiyo kwa madai ya kuwa wanataka ajira, makazi bora na kumalizwa kwa ufisadi. Rais Ramaphosa ametaka kuwepo kwa utulivu na kutoa wito kwa polisi kutotumia nguvu kupitia kisiasa dhidi ya waandamanaji. Hapa ndipo tunapatamatisha habari kwa lugha ya Kiswahili. Ni washukuru ninyi wote mliweza kutegea sikio habari hii. Nimshukuru mwenzangu fundi mitambo Emetuse Mitevuti, msomaji Apronid Sabina, kwa takia kila laheri.